ยกมือไหว้ด้วยใจที่เลื่อมใสเนี่ยนะนี่ก็พ้นทุกข์ได้ไม่ใช่ขนาดนั้นนะระยะยาวโครงการระยะยาวนะหรือว่าถึงพระองค์เป็นสารณะเนี่ยก็เป็นปัจจัยให้ถึงความพ้นทุกข์ได้เพราะฉะนั้นผู้ที่เขามีความเลื่อมใสไปไหว้พระเจดีย์เนี่ยเชื่อเลยว่าระยะยาวเขาต้องพ้นทุกข์แน่ถ้าไม่ทำบาปหนักๆซะก่อนนะนะยาวนี่มันยาวแค่ไหนไม่รู้แต่ก็ไม่ต้องห่วงนะเราก็อยู่มาตั้งนานแล้วนี่มาดูพระพุทธคุณบทว่าตถาคตนัยยะที่4หน้า113ของอรรถกถามูลปริยยสูตรที่กล่าวว่าพระตถาคตเนี่ยนะผู้ตรัสรู้ธรรมะที่แท้จริงถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าตถาคตเพราะตรัสรู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรมะที่แท้จริงตามความเป็นจริงเนี่ยอย่างไรตอบว่าที่ชื่อว่าธรรมะที่จริงแท้ได้แก่อริยสัจ4สัจจะ4นี้เป็นสัจจะที่จริงที่แท้จริงเหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสัจ4เหล่านี้เป็นของจริงแท้ไม่แปรผันไม่เป็นอย่างอื่นอริยสัจ4อะไรบ้างดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่ว่านี้ทุกนั่นเป็นของจริงแท้ไม่แปรผันไม่เป็นอย่างอื่นดังนี้เป็นต้นนะความจริงเหลือเกินว่านี้ทุกทุกจริงๆอ่ะนะเป็นทุกข์ทุกข์บ้างสังขารทุกข์บ้างวิปริณามทุกข์บ้างนะท่านก็นี้ทุกข์ก็คือนี้เป็นทุกข์ทุกข์นี้เป็นสังขารทุกข์นี้เป็นวิปริณามทุกข์นะมันมองเห็นผู้การปั๊บนี้ทุกข์ทุกข์นี้วิปริณามทุกข์นี้สังขารทุกข์เลยนะก็ใส่ใจไว้แบบนี้เสมอๆเถอะท่านนะมันนี้ทุกข์นะไม่ใช่นี้ความเจ็บปวดก็ถูกแต่ว่ายังไม่ทันหมดนะให้ไม่ได้ทุกข์3ประการนะทีนี้พวกทุกข์ทุกข์วิปริณามทุกข์สังขารทุกข์เนี่ยนะมันเป็นไปยังไงก็คือชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังนั่นแหละนะขณะบางอย่างก็เป็นทุกขทุกข์ใช่ไหมบางอย่างก็เป็นวิปริณามทุกข์บางอย่างก็เป็นไปกับสังขารทุกข์เนี่ยนะพันดาคำว่านี้ทุกข์ก็คือนี้ทุกขทุกข์นี้วิปริณามทุกข์นี้สังขารทุกข์ถามว่ามันเป็นยังไงก็คือชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังถามว่าจริงไหมเออจริงเนี่ยใครเถียงได้มั่งเห็นหมอปั๊บไม่ใช่ทุกข์อ่ะนะความสุขก็เป็นทุกข์อ่ะเพราะอะไรเพราะแปรปรวนภูตรูปทั้งหลายก็เป็นทุกข์เพราะเป็นวิปริณามทุกข์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าคำพูดที่ว่านี้ทุกข์โอ้นี่จริงแท้แน่นอนมันก็ลืมตาดูคุณการตามเมื่อไหร่ก็นี้ทุกข์อ่ะนะแต่สำคัญก็เวลาดูกระจกก็ต้องว่านี้ทุกข์ด้วยเหมือนกันไม่ใช่ทุกข์แต่ภายนอกนะภายในสุขหมดไม่ใช่ดูกระจกรถลืมตัวลืมอะไรนะลืมดูกระจกรถเมื่อไหร่ก็เห็นเลยนี่ทุกข์อ่ะนะยกแขนขึ้นมาเออนี่ทุกข์ไงก็เออเจ๋อแล้วทุกข์กับทุกข์แต่อย่าลืมนะมันทุกข์กับทุกข์วัตถุใดมั่งไม่เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์กับทุกข์หาเจอมั้ยนะถ้าให้หมออธิบายฟังรู้ว่าตรงไหนมั่งไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเจ็บปวดเนี่ยจะรู้เลยในกายเนี่ยไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเจ็บปวดทางร่างกายนะยากแล้วก็มีอะไรมั่งไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเจ็บปวดทางจิตใจโดยที่สุดแม้รถเบรกเนี่ยนะจิตใจยังเมื่อวานก็บอกดีนะสาธยายก็ทำเอาไว้ไม่งั้นนี่ก็โอ้โหเบรกใจเนี่ยหลุดกระดอนไปหมดแล้วเหมือนกันดีว่าสาธยายก็ทำอยู่เหมือนกันนั่นนะผ่าไฟแดงหน่อยเดียวเอง นักเรียนถามครับบางคนเข้าใจว่าทุกขทุกข์หรือวิปริณามทุกข์เนี่ยก็มีปัจจัยปรุงแต่งก็น่าจะเป็นสังขารทุกข์มีนัยยะจำแนกเป็นทุกขทุกข์วิปริณามทุกข์แล้วก็สังขารทุกข์แตกต่างกันเพราะอะไรครับ คือการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะชี้ชัดพระธรรมเนี่ยนะจะต้องชี้ชัดในสิ่งที่มันเป็นปัญหาถ้าโลกทั้งโลกมีแต่สังขารทุกข์นะมองเห็นแต่ในแง่สังขารทุกข์วัตตะก็ไม่น่าออกอะไรไม่มีอะไรน่ากลัวนะถึงอยู่ในรกนะอยู่นรกหนึ่งอสงไขยเลยอ่ะถ้าไม่มีทุกข์ทุกข์นะไม่น่ากลัวเลยให้อยู่ก็อยู่อ่ะของมาจะไม่กลัวเด็ดขาดเลยอยู่แน่โอ้ยเฝ้าอยู่อยู่นานอยู่ทนอยู่ด้วยเอามีความสุขกับการเล่นไฟดูสิไม่มีทุกข์ทุกข์เลยจะมีความสุขขนาดไหนนะใครเดินลุยไฟโดยที่ไม่ต้องมีทุกขะเนี่ยนะไม่มีทุกข์ทุกข์เลยนะแม่นรกมันก็ไม่น่ากลัวนะมันมีความสุขในการเล่นไฟซะอีกเราถูกภูเขาหินบดโดยไม่เจ็บปวดเลยนะมันน่าสนใจเหมือนกันนะงอกขึ้นมาใหม่อีกเขาตัดหัวปั๊บหัวสายมาสวมใหม่อีกไม่มีความเจ็บปวดเลยเนี่ย พราะฉะนั้นทุกข์กับทุกข์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันน่ากลัวอันดับแรกก่อนทีนี้โอ้ทุกข์กับทุกข์มันเป็นอย่างนี้นะมันทิ่มมันแทงอยู่จริงๆซึ่งเบื้องหลังมันก็คือสังขารแต่สังขารอันนี้เราเห็นความเจ็บปวดรุนแรงกว่ามองเห็นในแง่ความเจ็บปวดในแง่ความทุกข์ทรมานมากกว่าเมื่อเห็นว่าแล้วความสุขล่ะความสุขก็คือหมดไอ้ความทุกข์อันนั้นไปอันนั้นแหละก็เป็นความสุขเพราะฉะนั้นสุขกับทุกข์ก็เป็นของที่หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปแต่สิ่งเหล่านั้นก็อาศัยสังขารทั้งหลายคำว่าสังขารทุกข์มันอมความไปถึงหมายความว่าทุกขตาสามเนี่ยนะคืออุปาทานขันห้าส่วนแยกทุกขทุกวิปริณามทุกยกเวทนาขันมาแยกให้เห็นชัดๆเนี่ยนะแยกเวทนาขันมาเฉพาะในส่วนที่เป็นสุขกับเป็นทุกข์แต่ทั่วขันที่เหลือทั้งหมดเป็นสังขารทุกข์เนี่ยนะเพราะว่ามันน่ากลัวจริงๆนะเวทนาขันเนี่ยเชื่อเหรอเวทนาขันให้น่ากลัวหมอกลัวอะไรขันที่สุดหมอมาก็กลัวเวทนาขันนะเอาเป็นเรื่องว่าไปจริงๆนี่กลัวเวทนาขันเหมือนกันนั่นเนี่ยผู้การกลัวเวทนาขันไหมทุกข์ทุกข์กับโทมนัสเนี่ยนะทั้งกลัวทุกข์ทุกข์เหมือนกันเนี่ยนะทั้งทุกข์ทั้งโทมนัสน่ากลัวหมดเหมือนกันเนี่ยก็โลกนี้นะถ้าไม่มีทุกข์ทุกข์ไม่มีทุกข์ทุกข์อย่างเดียวนะให้เราไปลุยภูเขาไฟเราก็ไม่กลัวนี้ทุกข์นะแต่เชื่อไหมว่าความเพลิดเพลินในตัวทุกข์อันนั้นนะคือการสร้างทุกข์ไอ้ทุกข์ทุกข์เนี่ยนะเขาบอกว่าสัตว์นะจะไม่ปฏิสนธิในนรกหรอกถ้าไม่ยินดีในนรกจริงๆนะมันยินดีในนรกไหมในตาถ้ากล่าวตามปฏิสัมภิธามรรคเนี่ยนะวิถีสุดท้ายก่อนจะตายถึงมีภาพนรกเป็นอารมณ์ก็ยังยินดีนะนะมีฉันทราคะอยู่มีฉันทราคะในวัตถุนั้นอยู่ถ้าถามว่าไฟลุกพรึบๆเรายังมีโลภะแทรกระหว่างบ้างไหมก็ได้อยู่แล้วเนี่ยนะถ้าวัตถุใดที่ไม่มีฉันทราคะแทรกอยู่ในระหว่างไม่เป็นเหตุแห่งวัฏฏะต่อไปหรอกงั้นตัวที่นำไปเกิดในภพใหม่เนี่ยก็คือความหวั่นไหวก่อนตายตัณหาเนี่ยมันเป็นความหวั่นไหวความหวั่นไหวในก่อนตายตัวนั้นแหละเป็นตัวที่นำเกิดงั้นถ้าใครที่ไม่หวั่นไหวแต่ต้องรู้จักตัณหาให้ดีๆนะไม่ใช่คำว่าหวั่นไหวหมายถึงว่าใจสูงๆต่ำๆรุ่มๆดอนๆน่ะแม้แต่นิดเดียวก็ชื่อว่าหวั่นไหวแล้วนั้นทำยังไงที่จะตัดฉันทราคะในอารมณ์ทั้งปวงได้นั่นแหละจึงจะออกจากวัฏฏะได้ถ้าไม่ตัดฉันทราคะในอารมณ์ทั้งปวงเนี่ยนะก็ไม่ได้นั่นนะ ถ้ามันเป็นอนิจจารมณ์ทำไมถึงยินดีได ้ถ้าพูดคำว่าคุกเฉยๆเนี่ยนะถามว่าดีใจหรือเสียใจคุกนะโอ้คนนี้ติดคุกนะไม่ค่อยชอบใช่ไหมอีกไม่นานก็จะออกแล้วนะก็ยังดีใจอยู่นะคนพันๆกับสิ่งนั้นถามว่าโอ้เนี่ยป่วยดีใจไหมไม่ดีใจอีก2วันเขาจะหายดีใจคนป่วยนี่อีก2วันจะออกถามว่าก็เหมือนยังดีใจอยู่ในสิ่งนั้นอยู่เพราะวัตถุนั้นมันเป็นที่ตั้งแห่งทั้งดีใจเป็นที่ตั้งแห่งทั้งความเสียใจเพราะฉะนั้นอนิจจารมณ์เนี่ยสัตว์ทั้งหลายจึงยินดีอย่างเช่นความตายของศัตรูเราชอบไหมชอบความวิบัติของฝ่ายตรงกันข้ามเราเนี่ยเราดีใจใช่ไหมอ้าวความวิบัติเราไม่น่าดีใจไม่น่ามีโลภะกับสิ่งนั้นอ่ะแต่ทำไมเราจึงดีใจนะเห็นคนอื่นเขามีรถที่เรียกว่าแหมเย่อหยิ่งพยองเหลือเกินเนี่ยนะรถเขาถูกรอยข่วนเราดีใจใช่ไหมดีใจมากอ่ะนะก็มีเรื่องเล่าว่าโยมคนหนึ่งนะแกหมั่นไส้อีกฝ่ายหนึ่งมากแกพยาบาทอยู่นานมากจะทำยังไงนะจะให้อีกฝ่ายหนึ่งเดือดร้อนที่สุดคิดวางแผนอยู่เป็น10ปีในที่สุดคิดได้แกก็เลยเจ้านี้เหรอก็จอดรถทิ้งไว้ใช่ไหมแกก็ซื้อกาวตราช้างมาทำยังไงก็ไปหยอดกุญแจเนี่ยนะครับโอ้ฉีดกุญแจทุกอันเนี่ยนะโอ้ยทำเสร็จก็มีความสุขมากนะยิ้มนู้มีความสุขจริงๆอ่ะอย่างนี้ก็มีแต่ยิ่งเห็นเจ้าของมาเดือดร้อนอยู่ตรงนั้นด้วยยิ่งดีใจใหญ่เลยก็อีกคนหนึ่งเนี่ยที่แกผูกพยาบาทถูกพ่อเนี่ยถูกฆ่าใช่ตอนหลังไปฆ่าคนที่ฆ่าพ่อได้นะแกดีใจมากเลยนะเหมือนคนบ้าเลยนะดีใจเหมือนกับว่าโอ้ยมีความสุขที่สุดคือการได้ฆ่าคนที่ฆ่าพ่อ เนี่ยนะพระความวิบัติอีกฝ่ายหนึ่งแต่ทำไมอีกฝ่ายหนึ่งดีใจล่ะเนี่ยนะมันก็อันนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละ ตัณหาที่ยินดีในอารมณ์ขณะนั้นนี่เป็นภวะตัณหา ก็ถือว่าเป็นตัณหาแต่ก็ไม่ได้เรียกว่าถ้าชอบอย่างนั้นตรงๆก็ไม่เรียกว่าตัณหานุสัยใช่ไหมไม่เรียกว่ากามราคานุสัยอะไร รู้สึกจะในประเฉดที่ห้ามครับท่านบอกว่าตัณหานี่เป็นอนุสัยที่ติดพอใจในการเกิดแต่ว่าอวิชชานั้นปกปิดโทษของการเกิดแม้ในนรกเพราะฉะนั้นเขาไม่รู้ก็ว่าเป็นนรกครับถ้าเขารู้อย่างตัณหาที่ยินดีในกามนี่มันเป็นความเข้าไปต้องการที่เข้าไปซ่องเสพเพราะว่ารู้ว่าเป็นอะไร พูดอย่างนี้นะถามว่าทหารเนี่ยชอบสงครามหรือไม่ตัวทหารโดยอาชีพเลยนะผู้การว่าชอบหรือไม่ชอบอาชีพทหารเนี่ยชอบสงครามหรือไม่ชอบให้คิดแบบทหารนะคิดแบบทหารโดยสายเลือดโดยชีวิตจิตใจจริงๆเนี่ยชอบสงครามหรือไม ่คือจริงๆแล้วน่าจะรู้สึกคึกคักมากได้ยินสงครามเป็นความรู้สึกมันคึกคักที่เราได้ฝึกมาเราได้ล่ำเรียนมาเพื่ออะไรเพื่อสิ่งนี้นะฮะเพื่อสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเราจะได้มีโอกาสที่จะได้แสดงฝีมือแสดงใช้ความสามารถมันเป็นความรู้สึกอย่างนั้นนะฮะแต่ก็คงจะสลับกันบ้างนะที่ว่าเออนี่เราอาจจะตายก็ได้นะนี่นะแต่ก็เราจะเห็นว่าจริงๆแล้วนี่นะฮะคนที่สมัครไปสงครามต่างๆเนี่ยในสงครามเกาหลีสงครามเวียดนามเนี่ยนะฮะเขาไปด้วยอยากไปนะแข่งกันไปด้วยนะนะวิ่งเต้นไปด้วยนะมีการโอ้ยสอบแข่งกันอะไรกันเนี่ยเพื่อจะไปให้ได้นะแล้วก็ไปก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นคล้ายๆไปก็ดีสนุกดีทำนองนั้นด้วยซ้ำไปไม่ค่อยคิดถึงไอ้ความหายนะข้างหน้าไม่ค่อยคิดก็แปลก ก็ฝึกมาเพื่อทำลายล้างอีกอย่างหนึ่งนะถามว่านักมวยเนี่ยรู้ไหมว่าไฟนี่การต่อยกันนี่มันโหดมากแต่ถ้าถามว่านักมวยเดินเหมือนกับไก่อะไรนะไก่ป่วยขึ้นเวทีไหมโอ้ยมีความสุขมากตั้งแต่เดินมาเลยนะโอ้ยมันเต้นยึกยึกยึกยักเลยมีความสุขมากนะคือเรามาถูกให้เขาต่อยสลบบนวันนั้นนะดีใจมากเลยนะที่ได้ขึ้นเวทีฉะนั้นทุกข์ก็ทุกข์เนี่ยแต่ว่าสัตว์ไม่ยินดีก็กระไรอยู่นั่นนะนะครับกิจกรรมประเภททุกข์ก็ทุกข์นะไอ้พวกประเภทเสี่ยงตายนี่ชอบกันนักเลยอย่างเช่นอะไรนะเข้าขึ้นปีนเขาอะนะปีนเขาจนหูขาดเป็นต้นเนี่ยน้ำแข็งมันเย็นมากถึงกับหูขาดทำไมจึงยอมกันขนาดนั้นก็รู้นะว่ามันทุกข์อ่ะนะแต่ว่านี่แหละสัตว์ทั้งหลายวิปลาสขนาดนั้นเนี่ยนะถ้ากลัวนี้ทุกข์นะถ้ากลัวจริงๆนะโอ้พ้นทุกข์แน่นอนเชื่อแต่ว่าไม่ได้มีความรู้สึกว่าน่ากลัวอะไรอย่างแท้จริงอะไรแต่ถามว่าทำไมล่ะก็อวิชชามันปิดเอาไว้ไงมองเห็นอย่างนั้นเป็นความสุขไปแล้วในโลกของอกุศลนะถ้ากุศลไม่เกิดเนี่ยเราจะไม่รู้หรอกว่าไอ้อกุศลนั้นมันเสียหายอย่างเช่นคนที่กำลังโทสะเต็มที่นะมีความรู้สึกแหมเสียหายมากนะที่ฉันโกรธขณะที่โกรธมีไหมไม่มีต่อเมื่อกุศลจิตเกิดขึ้นแล้วเนี่ยหรือรับผิดชอบชั่วดีเกิดขึ้นแล้วจะเห็นว่าไอ้ความโกรธอันนั้นมันเสียหายมากเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันเป็นความมั่นใจมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งของคนที่มีสามารถโกรธได้เนี่ยนะใช่ไหมที่โกรธได้โดยคนอื่นเขาไม่กล้ายุ่งกับเราเนี่ยนะโอ้มันเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะของคนมีกิเลสเนี่ยมันก็ทุกข์ทุกข์นี่สัตว์ก็ไม่ใช่ไม่ชอบเนี่ยนะอย่างมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะไอ้ซิ่งขนาดนั้นน่ะถามว่าถ้าพลาดรู้ไหมมันตายรู้ไหมว่าเจ็บรู้ทำไมจึงทำอ่ะนะนี่คือโยมคนหนึ่งเขาบอกแม่พระอาจารย์ตอนนี้ผมบิดเนี่ยไม่เห็นมีความสุขมากกันดีแล้วมาซิ่งตอนแก่แล้วมันจะลำบากตอนหลังมีความรู้สึกมาบิดมอเตอร์ไซค์มีความสุขตอนอายุเกือบ60แล้วดีจะเสียใจในภายหลังถ้าไม่ศึกษาธรรมะนะเราก็ไม่ว่าอะไรนี่ศึกษาธรรมะตั้งเยอะแยะไปหมดนะมีความสุขกับการบิดมอเตอร์ไซค์อยู่เลยเหมือนกัน คือพูดถึงว่าทุกข์นั้นเกิดจากความเพลิดเพลินยินดีในทุกข์นะฮะนันทิสมุทยาทุกขสมุทโยเนี่ยนันทิสมุทยาทุกขสมุทโยเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะคือเพราะเข้าไปเพลิดเพลินในตัวนั้นน่ะนะจึงมีตัวนั้นถูกไหมครับ แต่ถ้าที่ผมเข้าใจนะเข้าใจว่าเขาเข้าไปเพลิดเพลินในทุกข์ที่มันเป็นทุกข์ทางอ้อมถ้าทุกข์ทางตรงไม่น่าจะเข้าไปเพลิดเพลิน คือ ไปเพลิดเพลินใน เพลิดเพลินแบบอารมณาธิปตินี่ไม่ใช่แต่ก็เชื่อว่ามีส่วนแห่งความเพลิดเพลินในสิ่งนั้นเพราะไม่รังเกียจตรงนั้นอย่างสมมตินะอย่างอาชีพนักมวยเนี่ยรู้ไหมว่าบ้านปลายชีวิตมันจะเป็นยังไงคนที่เป็นนักมวยนะนักมวยที่มีชื่อเสียงประสบความสำเร็จบางคนตาบอดบางคนเสียหายพิการโดยต่างๆเนี่ยนะคนที่ขึ้นมาเป็นนักมวยเนี่ยได้ยินประวัติของบุคคลเหล่านั้นไหมได้ยินแล้วก็เวลาต่อยกันเนี่ยสลบคาเวทีเป็นต้นเนี่ยนะหน้าปูดหน้าบวมไปหมดเนี่ยเขาเคยเห็นไหมเคยเขารู้ไหมว่าถ้าเขาต่อยแล้วมีสิทธิ์เป็นอย่างนั้นรู้ทำไมยังเลือกอาชีพแบบนั้นอยู่เนี่ยนะอันนี้คืออะไรมันก็ถือว่าชอบแบบนั้นไอ้ชอบเหมือนชอบความทุกข์นะแต่ไม่ได้ชอบแบบอารัมมนาธิปติแบบอารัมมณะธรรมดาเพราะอย่างอื่นมันเป็นอารัมมนาธิปติแทนเนี่ยนะวัตถุรอบๆสิ่งนั้นเป็นอารัมมนาธิปติแต่ว่าวัตถุอันนั้นเป็นแค่อารมณะปัจจัยของตัณหาก็มีบางคนเขาที่อย่างยกตัวอย่างว่านางสุปวาสาเนี่ยนะมีท้องพระศิวลีอยู่7ปีแล้วก็ขันหลงอีก7วันหลังจากที่พระนางสุปวาสาเนี่ยเห็นพระศิวลีถวายของพระได้ประเคนของพระไหว้พระคุยกับพระสารีบุตรนะนางก็ยิ้มมีความสุขมากพระพุทธเจ้าก็ถามว่านี่อยากได้อย่างนี้อีกไหมบอกขออีกสัก7นั่นนะขออีก7คนน่ะคิดดูนี่ถามว่าไอ้ทุกข์มา7ปีนี่ลืมหมดเลยนะเห็นลูกมันน่ารักหน่อยๆนะลืมหมดเลยว่าไอ้ที่ผ่านมามันทุกข ์ครับพระคุณเจ้าครับก็เหมือนกับในชีวิตหมอเนี่ยจะเห็นคนที่คนไข้ฮะซึ่งเขาก็รักษาตัวบ้างไม่รักษาตัวบ้างทั้งที่เขาก็ทราบดีว่าของเขานี่มีความผิดปกติอยู่ในตัวอย่างคนเป็นโรคเบาหวานเนี่ยบางคนก็ซื้อยากินเองไม่เคยหาหมอเลยหลายปีถามว่าแล้วเขารู้ไหมว่ามันจะต้องเกิดอันตรายกับเขาในภายหลังรู้แต่ว่าก็จะมีข้ออ้างว่าเอ้าไม่มีเวลาไปหาหมอต้องทำงานหากินเป็นแม่ค้าก็หยุดไม่ได้ไปหาหมอทีนึงก็เสียเวลาไปครึ่งค่อนวันละหรือบางทีก็วันหนึ่งละเพราะต้องไปตรวจเลือด1วันอีก1วันก็ไปฟังผลกว่าจะได้ยาก็เสียเวลาทำหากินไป2วันสำหรับคนมีสตางค์หน่อยก็รู้สึกว่ามันไม่มีเวลาเพราะว่าธุรกิจเนี่ยมันรัดตัวมากหรือแม้แต่คนเป็นความดันก็เหมือนกันก็มันยังไม่มีอาการเนี่ยมันก็ยังไม่ต้องไปสนใจเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็เป็นลักษณะที่เขาทราบว่าเขาเหมือนกับลูกระเบิดเนี่ยซึ่งมันจะตูมสักวันหนึ่งแน่ๆแต่ว่าก็เฉยๆอ่ะไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะว่าขณะนี้มันยังไม่ระเบิดตูมขึ้นมาเหมือนคนสูบบุหรี่บางคนอายุ20กว่าสูบวันละซองถามว่าเขารู้ไหมเพราะว่าอีกข้างซองบุหรี่เขาเขียนไว้อยู่โอ้ทำให้มีโรคบางทีก็มีรูปเดี๋ยวนี้ติดรูปละนะเป็นรูปปอดรูปหัวใจรูปอะไรเงี้ยเขาทราบไหมว่ามีความผิดปกติเขาก็ทราบแต่ทำไมเขายังมีความสุขในการสูบอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็คงจะคล้ายกับคนเห็นนรกอะไรเงี้ยก็ยังสะใจที่จะเข้าไปเพราะว่าก็คนอื่นคงจะเดือดร้อนน่ะแต่ฉันไม่เดือดร้อนล่ะเพราะว่าฉันจะพิเศษเหนือคนอื่นเขาไม่ทราบเขาจะคล้ายๆคิดอย่างนี้หรือเปล่านะครับ ก็อีกในหนึ่งนะทุกคนเนี่ยนะต้องป่วยต้องตายไหมทุกคนเนี่ยต้องป่วยต้องตายกันไหมเป็นแล้วถามว่ามีความรู้สึกยังไงกับไอ้ร่างกายที่ต้องป่วยต้องตายนะมีความรู้สึกยังไงนะเวลาลุกเดินเหินตอนกินข้าวอร่อยๆเนี่ยนะเนี่ยจะป่วยจะตายแล้วนะคิดยังไงบ้างคุณมาล้อมคิดยังไงบ้างเนี่ยจะต้องป่วยต้องตายเป็นนะกระดูกนะพร้อมที่จะหักได้ทุกซี่เลยทุกชิ้นอ่ะพร้อมที่จะเสียหายหมดกล้ามเนื้อพร้อมที่จะฉีกจะขาดทุกแห่งเส้นเอ็นพร้อมที่จะขาดได้ทุกอย่างข้อพร้อมที่จะหลุดได้ทุกข้อเป็นต้นเนี่ยเนี่ยบริโภคอาหารด้วยความอร่อยถามว่ารู้สึกยังไงและถามว่าตรงไหนที่มันปวดและตรงไหนที่มันมีความสุขว่าวัตถุคือกายเป็นที่ตั้งแห่งสุขกับเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ผู้ใดเพลิดเพลินในกายตอนที่มันยังดีๆอยู่ก็คือเพลิดเพลินในทุกข์นี่แหละก็อย่างว่านะบางพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกข์ทั้งหลายมาในรูปแบบแห่งความสุขเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงติดข้องยิ่งนักเพราะฉะนั้นของที่ไม่น่ายินดีมักมาในรูปของสิ่งที่น่ายินดีทุกมาในรูปของสุข สัตว์ทั้งหลายจึงไม่คิดจะออกจากวัตถุนั้นนั้นนางวิสาขาที่ร้องให้เพราะหลานตายเนี่ยนะเกิดจากอะไรก็จากว่านางวิสาขาถือว่าหลานคนนี้ดีจริงๆนะดีจริงๆทำอะไรแทนย่าได้หมดเลยช่วยย่าทำกุศลได้เยอะแยะไปหมดในที่สุดหลานตายเนี่ยนะพอหลานตายพระก็บอกว่าผู้ใดมีสิ่งอันเป็นที่รักเท่าใดก็ชื่อว่ามีทุกเท่านั้นถ้ามีร้อยหนึ่งก็ทุกร้อยมี99ก็ทุก99ลดมามีหนึ่งก็ทุกหนึ่งถ้าผู้ใดไม่มีวัตถุอันเป็นที่รักแม้แต่หน่อยเดียวเลยเขาจะทุกมาแต่ไหนอย่างพระพุทธเจ้านะวัตถุอันเป็นที่รักแห่งใจของพระพุทธเจ้าไม่มีในโลกเจอพุทธเจออัตถกถาแห่งหนึ่งท่านบอกว่าวิญญาณทั้ง10ของพระองค์เนี่ยนะน้อมไปสู่นิพพานโดยส่วนเดียวยังไม่ได้ค้นนะว่า10มีอะไรบ้างเขาบอกว่าวิญญาณทั้ง10ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อมไปสู่นิพพานอย่างเดียวมุ่งสู่นิพพานนั้นอารัมมนาธิปติของพระอรหันต์นะคือมรรคอรหัตตมรรคอรหัตผลและนิพพานเท่านั้นน่ะที่เป็นอารัมมนาธิปติของท่านที่เหลือเป็นอารัมมณปัจจัยไม่ได้หน้าฝักใฝ่อะไรเลยสำหรับท่านแต่ที่ท่านแสดงธรรมเป็นต้นก็เนื่องจากกรุณาเนี่ยนะภายในเนี่ยมันผลักดันให้ทำเนี่ยนะให้เป็นปัจจัยให้แต่ว่าทั้งหมดนั้นไม่ใช่อารัมมนาธิปติของท่านเลยเป็นเพียงเฉพาะอารัมมณปัจจัยเพราะท่านเหล่านี้มีความสุขภายในตัวแม้แต่ฌานยังไม่เป็นอารัมมนาธิปติปัจจัยของท่านเลยนั่นก็แต่ว่าสัตว์เนี่ยตรงกันข้ามนะไอ้ความประมาทมัวเมารู้จักวัตถุนั้นน้อยไปนะคือรู้จักอุปาทานขันห้าน้อยไปไม่รู้ว่าอุปาทานขันห้าเขาเป็นเช่นไรใช่ไหมจริงๆขันห้ามันเป็นยังไงเรารู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นไหมเรารู้ตรงกันข้ามหมดเลยเรารู้ตรงกันข้ามหมดเลยนะว่ามันไม่น่าเป็นอย่างนั้นมันไม่น่าเป็นอย่างนั้นคือเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้มองโลกตามเป็นจริงเลยนะมองโลกแบบคนที่ถูกฉาบทาเอาไว้ตลอดมายังขับเมื่อวานเข้าไปห้องน้ำก็ยังบอกหอมนะอยู่คนละฝั่งเลยได้ยินเสียงบอกหอมว่างั้นเออให้มันได้ขนาดนี้สิว่างั้นก็อาสาทะนี่มันไม่ได้เลือกแห่งเหมือนกันนะไอ้ก็ไอ้วัตถุอย่างเดียวกันเนี่ยเพียงแต่โปรยน้ำหอมเข้าไปอารัมมนาธิปติเกิดละพอถ้าเขาไม่โปรยเนี่ยเดือดร้อนเข้าไปแล้วนะโทสะเกิดแทนนะก็มีอยู่เท่านี้จริงๆนั้นวัตถุทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินทุกคนทุกแห่งทุกเรื่องทุกราวทุกอารมณ์ที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะรู้จักวัตถุนั้นน้อยไปนะถ้าหาว่าใครเจริญอาทีนวสัญญามากๆนะคนที่เพลิดเพลินในร่างกายจะมีอะไรนอกจากความเขลาจริงๆอาทีนวสัญญาคือการพิจารณาว่ากายนี้เป็นแหล่งของโรคสารพัดชนิดก็ยังชอบหนังสือเล่มหนึ่งก็หนังสือทางแพทย์เขาบอกว่าเนี่ยนะเกิดมาใครเด็กเกิดมาปั๊บเนี่ยติดโรคที่เป็นกรรมพันธุ์เนี่ยนะคือโดยสืบเชื้อสืบทอดมาจากแม่เนี่ย 1,800 โรคเพียงแต่ว่ามันจะกำเริบได้หรือไม่แล้วก็โรคจากอย่างอื่นอีกเนี่ยนะสารพัดก็ตั้งคำถามว่าตำแหน่งไหนมั่งโรคไม่เกิดได้นะอะไรมั่งที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งโรคโดยเฉพาะสายอุบัติเหตุเนี่ยนะมาได้ทุกผลทุกแห่งทุกตำแหน่งเลยใช่ไหมแล้วไอ้เกิดจากภายในเองมันไม่สม่ำเสมอภายในเนี่ยที่เรียกว่าธาตุมันทะเลาะกันภายในนะเหมือนกับว่าไม่ข้ามยังตายเลยอ่ะเพราะมันธาตุสี่มันก็กัดกันอยู่ภายในตัวแล้วก็จากภายนอกอีกแหละใครจะคิดว่าเสาไฟฟ้ามันจะฆ่าคนตายฆ่าไหมเสาไฟฟ้านะใครจะเชื่อว่าถนนอยู่ดีๆก็เอาร่างกายไปถูนะเนี่ยพวกนั้นก็เป็นแหล่งที่ฆ่ารถคันงามๆนะอันนั้นก็ใครจะรู้ว่ามัจจุราชเข้ามาได้ทั้งทุกแห่งว่ารถวัตถุรอบๆข้างเนี่ยถ้าพิจารณากายนี้โดยรอบตามที่เป็นจริงใคร่ครวญโดยรอบตามที่เป็นจริงมันก่อนโยมเขาเล่าให้ฟังว่าเขาไปที่โรงพยาบาลตำรวจนะเขากองศพยังกับกองฟืนก็ว่างั้นก็เหมือนกับว่าชิ้นอะไรสักชิ้นหนึ่งนะคุณหมออาจจะเห็นปกตินะแต่ว่าคนข้างนอกอาจจะไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะการเห็นศพกองประเนินเทินทึกเหมือนกับกองฟืนเนี่ยนะอาจจะนึกไม่ค่อยออกกองฟืนเนี่ยมันดีอยู่อย่างมันไม่มีกลิ่นไอ้กองมนุษย์เนี่ยนะที่มันเป็นซากศพเนี่ยโอ้โหกลิ่นระเบิดเถิงไปหมดเนี่ยนะก็ลองเนี่ยเป็นเนี่ยแค่ไม่อาบน้ำอะไรจะเกิดขึ้นไม่ต้องให้ข้างอันนี้มันปรีออกมาถ้ามันปรีออกมาแล้วอะไรจะเกิดขึ้นถ้าทุกคนใช้หนังกลับกันหมดอะไรจะเกิดนะโอ้เดือดร้อนหมดเลยใช่ไหม กายเนี่ยเป็นแผลโดยรอบที่มันเป็นอย่างนี้เพราะหนังปกปิดอยู่แค่บางๆนิดเดียวที่เหลือแผลหมดเลยที่เหลือแผลหมดเพราะครูดไปนิดเดียวก็เป็นแผลหมดเลยแต่ว่าเออมันเมาได้อ่ะคิดดูโอ้ยเรางามเนี่ยนะเมาได้อ่ะมีมานะได้ไม่น่าเชื่อเลยนะทั้งที่เหมือนกับอาก้อนอะไรสักอย่างที่มันอุ้ยสุดอสุภะเนี่ยที่พระองค์ตรัสว่าเหมือนอย่างว่าฝีเนี่ยนะที่มีมานานเนี่ยอะไรก็ตามที่ไหลเข้าไหลออกทางปากแผลของฝีอันนั้นเนี่ยถามว่ามีอะไรก็ของปฏิกูลแต่ว่าเออแต่งฝีซะจนน่าดูเลยกันนี ่พูดถึงตรงนี้นะเขาว่าเราเนี่ยเข้าไปติดสิ่งเหล่านั้นทั้งที่สิ่งนั้นเป็นอันตรายเนี่ยเราเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าข่าวที่สามีฆ่าภรรยาเนี่ยนะเออตอนที่เขารักกันเนี่ยนะภรรยาเขาก็เออนั่งทานอาหารด้วยกันเขาคุยกันกระจุงกระจิงเขานึกไม่ถึงเลยเขาก็มาคุยกับเพชฌฆาตอยู่เนี่ยโอ้มันน่าคิดจริงๆนะ ไม่รู้ใครเพชฌฆาตฝ่ายใดนะแต่ว่าแต่เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะนั่นคือโทสะเนี่ยนะถ้าบุคคลใดยังไม่ได้ละโทสะเนี่ยนะวัตถุที่เหลือพร้อมที่จะถูกประทุษร้ายหมดอย่าคิดนะว่าไอ้ไม่ขีดก้านเล็กๆที่อยู่ในกระเป๋าจะไม่เผาบ้านเรือนที่เราอยู่เนี่ยนะก้านไม่ขีดก้านเล็กๆโทสะที่มีอยู่ในภายในที่บุคคลยังไม่ได้ตัดออกไปเนี่ยนะคิดนะว่าจะไม่ฆ่าตัวตายคิดหรือว่าเราจะไม่ฆ่าผู้อื่นถ้าได้เหตุอันสมควรในความคิดนะสมควรในความคิดของคนนั้นเนี่ยคิดหรือว่าเราจะไม่ทุศีลถ้าได้เหตุปัจจัยสมบูรณ์เนี่ยนะได้เหตุปัจจัยพร้อมคิดง่ายๆนะถ้าเราเป็นกษัตริย์ที่เรียกว่าปกครองแบบโบราณอย่างนั้นเนี่ยมีอำนาจอยากฆ่าใครก็ได้โดยที่ไม่มีความผิดโดยประการทั้งปวงฆ่าเสร็จคนอื่นชมเราหมดเลยเราจะทำยังไงถ้ามีใครทำให้เราโกรธเขาชมด้วยนะโหดีไม่ดีเนี่ยเอาดอกไม้มายื่นกันเป็นแถบเลยนะที่เราสั่งฆ่าคนได้นะนะก็ดีใจด้วยถามว่าถ้าเรามีบุญบางอย่างนำเกิดขนาดนั้นนะเราจะทำหรือไม่นะก็อย่างว่าขนาดพระเจ้าโกรพยะเนี่ยนะบอกว่านี่ถ้ารู้ว่าฝั่งโน้นนะเมืองโน้นเนี่ยมีสตรีปกครองอยู่สามารถใช้กำลังพลรบเท่านี้ก็ส่งกำลังพลไปเลยเนี่ยนะจะได้ไปยึดเอาบ้านเอาเมืองทีนี้การส่งกำลังพลไปเนี่ยไปมอบช่อดอกไม้ใช่ไหมไม่ใช่ก็เอาดาบไปตัดคอเขานั่นแหละพันนอวัตถุทั้งหลายถ้ายังมีโทสะในภายในก็พร้อมที่จะทำสารพัดบาปถ้ามีโลภะอยู่ภายในคิดหรือว่าเราจะไม่ทำอธินาทานถ้าได้ปัจจัยพร้อมนะอย่างเช่นพวกทุจริตหลายๆอย่างซึ่งเราทุจริตและอีกฝ่ายหนึ่งทำอะไรเราไม่ได้แต่เราทุจริตอยู่หรือคิดหรือว่าเราจะไม่ทำคิดหรือว่าเราจะไม่ทำอกุศลโดยประการทั้งปวงมีอยู่สูตรหนึ่งบอกว่าถ้าผู้ใดมุสาวาททั้งที่รู้อยู่เพียงเพื่อจะหัวเราะเล่นอย่าคิดนะว่าบุคคลนั้นฆ่าพ่อไม่ได้อย่าคิดนะว่าเขาฆ่าพ่อฆ่าแม่ไม่ได้เขาทำสังฆเภทไม่ได้อันนั้นก็เปรียบเหมือนง่ายๆว่าอย่าคิดนะว่าไม่ผิดไม่ขีดก้อนนิดเดียวจะเผาบ้านเผาเมืองไม่ได้นี่นะมันน่ากลัวขนาดนั้นถ้ามองในระยะยาวๆไกลๆแต่ว่าน้อยคนนะที่จะเห็นว่าเออสิ่งเหล่านี้มีโทษเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้มีโทษเมื่อไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มีโทษก็ตรงกันข้ามใช่ไหมไปเพลิดเพลินในวัตถุนั้นเนี่ยนะเข้าไปเพลิดเพลินในวัตถุนั้นพอเพลิดเพลินวัตถุนั้นก็อย่างว่าทุกข์มันก็เกิดบ่อยๆอยู่ร่ำไปสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะในกามภพเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ว่าตอนที่กุศลวิบากให้ผลเต็มที่นะสนุกมีความสุขเต็มที่เลยตอนหมดบุญก็โมหะนำเกิดอีกก็อยู่ด้วยอำนาจของโมหะใช่ไหมพอทำบุญได้ปัจจัยพร้อมทำบุญทำกุศลวิบากกรรมชรูปอย่างดีได้มหาพูดอย่างดีดูแลก็เพลิดเพลินไปอีกพอเพลิดเพลินเข้าไปก็ทำบาปใหม่พอทำบาปใหม่อะไรเกิดขึ้นก็วัฏฏะมันยืดยาวโดยประการดังนี้แลเพราะฉะนั้นหมู่สัตว์ทั้งหลายมีเครื่องเนิ่นช้าเป็นที่มายินดีแล้วในวัตถุเป็นที่เนิ่นช้าในมูลปริยัติสูตรทั้ง24วาระนั่นแหละวัตถุที่ทำให้เนิ่นช้าแต่นะทุกอย่างไล่ตั้งแต่มหาภูตรูป4ใช่ไหมมหาภูตรูป4ก็ทับเป็นวัตถุที่ทำให้เนิ่นช้าคุณหมอเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยใช้เวลาอยู่กับแว่นกี่นาทีวันละหลายนาทีใช่ไหม ช็ดล้างดูอะไรเงี้ยนะวัตถุนั้นทำให้เนิ่นช้าหรือรวดเร็ว